Zdrowit Gastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowit. Proszę Państwa, ale skok! Nasi skoczkowie sięgają po najwyższe trofea! Ty też możesz zostać zimowym mistrzem niezawodności. Przeskocz na paliwo zimowy Dynamik na stacji Lotos i zyskaj pewny rozruch silnika i efektywną jazdę w każdych warunkach. Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik i generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 grudnia, minęło południe. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Kolejne tysiące zakażeń koronawirusem, ale jest lepiej niż tydzień temu. Niszczycielskie tornado w amerykańskim stanie Kentucky. Japonia odwołuje wszystkie konkursy w skokach narciarskich w tym sezonie. Powód? Strach przed mutacją Omikron. Epidemiczna statystyka lepsza niż tydzień temu. Ponad 23 tysiące zakażeń koronawirusem potwierdziło w Polsce ostatniej doby Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu było ich o 1800 więcej. Walkę z COVID-19 przegrało 486 osób. W zeszłą sobotę również raportowano więcej ofiar. Niepokojąco rośnie jednak liczba zajętych łóżek w szpitalach. Aktualnie to ponad 23 tysiące. Więcej osób jest też podłączonych do respiratorów. Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Italii. Od poniedziałku region Kalabrii dołącza do Wenecji, Julijskiej i Bolzano, a tym samym trafia do żółtej strefy podwyższonego ryzyka. Eksperci szacują, że do świąt Bożego Narodzenia żółtą strefą będzie objętych nawet 20 włoskich regionów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. W żółtej strefie trzeba nosić maseczki również na świeżym powietrzu. W restauracjach przy stoliku mogą zasiadać maksimum 4 osoby. W teatrach, kinach, salach koncertowych i na stadionach co drugie miejsce musi być wolne. Zamknięte są dyskoteki, ale mogą działać wyciągi narciarskie. Jeśli pandemia będzie się rozwijać w dotychczasowym tempie, w żółtej strefie od 20 grudnia znajdą się m.in. Wenecja, Emilia-Romagna i Latium ze stolicą w Rzymie. Przesądzą o tym statystyki zachorowań i odsetek obłożenia łóżek szpitalnych chorymi na koronawirusa. Wczoraj po raz pierwszy od kwietnia liczba wykrytych nowych przypadków przekroczyła 20 tysięcy. Zmarło 118 osób, najwięcej od pół roku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Sznury tirów po obu stronach granicy na polsko-białoruskim przejściu granicznym Koroszczyn-Kozłowicze. W kolejce stoi ponad 800 ciężarówek na odprawę, czeka się dobę. To efekt weekendowego spiętrzenia ruchu, wyjaśnia nadkomisarz Marzena Siemieniuk. Podobna jest sytuacja na kierunku przewozowym do Polski. Jeżeli chodzi o przejście graniczne z Ukrainą na Rochusku, to na kierunku wjazdowym do Polski oczekuje po stronie ukraińskiej 180 pojazdów ciężarowych w 10-godzinnej kolejce. Na kierunku wywozowym z Polski w 15-godzinnej kolejce stoi około 320 ciężarówek. W ciągu ostatniej doby celnicy w województwie lubelskim odprawili prawie 3300 pojazdów ciężarowych. To było jak koniec świata, relacjonują ci, którzy przetrwali siłę żywiołu. Co najmniej 50 osób zginęło po przejściu tornada przez wschodnią część Stanów Zjednoczonych. Ludzie nadal są uwięzieni pod gruzami. O krytycznej sytuacji w Kentucky mówi gubernator Andy Beshear. To była jedna z najtrudniejszych nocy w historii stanu Kentucky. Sądzimy, że jest co najmniej 50 ofiar śmiertelnych, ale ta liczba może wzrosnąć do 70, a nawet 100. Najmocniej w Kentucky ucierpiało miasteczko Mayfield na zachodzie stanu, gdzie silna wichura doprowadziła do zawalenia się fabryki świec. Tam na szczęście nikt nie zginął. Z wielu budynków wiatr pozrywał dachy. Dziesiątki tysięcy mieszkańców stanu Kentucky nie mają prądu. Było to najdłużej trwające tornado w historii Stanów Zjednoczonych, odkąd prowadzone są pomiary. Pandemia pokrzyżowała plany organizatorom konkursów Pucharu Świata. W Japonii wszystkie zawody w skokach narciarskich zostały definitywnie odwołane, potwierdza to Międzynarodowa Federacja Narciarska. Powodem jest rosnąca w kraju kwitnącej wiśni liczba przypadków wariantu Omikron. Aktualnie federacja szuka organizatorów, którzy podejmą się przeprowadzenia zawodów zamiast Sapporo. Tam konkursy miały odbyć się pod koniec stycznia. A dzisiaj przypomnijmy, konkurs Pucharu Świata w niemieckim Klingenthal. Na starcie zobaczymy Polaków w składzie Stoch, Żyła, Wąsek, Zniszczą. Najlepszy z biało-czerwonych, Kamil Stoch, wczoraj w kwalifikacjach długo prowadził. Ostatecznie zajął trzecie miejsce. A że skocznia w Klingenthal to jedna z jego ulubionych, no to liczymy, że wczorajszy występ był tylko preludium do tego, co pan Kamil pokaże dzisiaj. Jak to jest z apetytem w miarę jedzenia? Wiadomo. Początek konkursu o 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Minus 1 w Poznaniu i Opolu, 0 w Gdańsku, Warszawie i Suwałkach, 1 na plusie w Rzeszowie i Katowicach, najcieplej 2 stopnie w Lublinie. Wszędzie niestety pochmurno, ale zdarzają się momentami przejaśnienia. Słaby deszcz i deszcz ze śniegiem możliwy dzisiaj głównie na północy i wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Możemy powiedzieć, że wprawdzie w sposób pokojowy, ale wolność wywalczyliśmy sobie sami. Żeby Polska była Polską. Wyjątkowy album wydany przez Polskie Radio na 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Dwupłytowe, bogato ilustrowane wydawnictwo pełne unikatowych materiałów archiwalnych. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny jest na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Ogień. Jeden płomyk, jeden przegapiony węgielek z kominka i już był w swoim żywiole. Dwie minuty, bracie, i chata spalona, nie było nawet co zbierać. Czad. To był dżentelmen. Cichy, niewidzialny. Klient orientował się, że nie żyje dopiero, gdy go wynosili. Ogień. Był jednak lepszy. Ten jego koleżka dym go sypnął, a czujka uprzejmie doniosła strażakom i ogień był umoczony. Czad. Też nie poradził sobie z czujką. Nie? Ale czad jest cierpliwy. Nie wszyscy używają czujek. I nie myśl, że sama czujka zwalnia cię z myślenia. Czad. To prawdziwy zabójca. Potrzebuje tylko jednej szansy. Czad i ogień. Obudź czujność. Kampania społeczna. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując Express DeLonghi Dynamica Plus za 2899 zł z funkcją spieniania mleka Laty Crema, otrzymasz aż 250 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Aromactive. Pomysł taty. Skład i zapach ma bogaty. Moc plasterka nos ratuje i spokojna noc triumfuje. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Przenieś swoją firmę do Play i odbierz najlepszy prezent na święta. Teraz wybierając Motorola z serii Edge 20, drugą Motorola Moto E7 Power otrzymasz w prezencie. Szczegóły na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy gramy Redbada. Dzień dobry Państwu. Co łączy nas wszystkich, ale nie jest to mecz reprezentacji w piłce nożnej. Taniec. To dzięki tej sztuce aktywności jako społeczność stajemy się jednością. Przekazywane przez taniec wartości i emocje są uniwersalne i co najważniejsze są dostępne dla wszystkich. Audycję wydaje Paweł Turski. A za chwilę naszym gościem będzie Tobiasz Berg, choreograf, twórca społeczny, pracujący z osobami z niepełnosprawnością. Keep forgetting you don't want me no more. Trójce Państwa i moim gościem jest Tobiasz Berg, choreograf i twórca społeczny. Witam cię serdecznie, Tobiaszu. Cześć, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. To mroźne popołudnie. Milej spędzić czas z dobrym widokiem za oknem niż spacerować po ulicy. Choreograf to mniej więcej wiemy, to znaczy tak nam się pewnie wydaje, bo to się wszystko zmienia, ale zacznijmy od twórcy społecznego. To, co ostatnio zwróciło moją uwagę, to jest projekt pod tytułem Jezioro Łabędzie z osobami niewidomymi. Niedowidzącymi. Niewidomymi i niedowidzącymi. Tak, Jezioro Łabędzie w nieoczywistym wykonaniu i choreografia społeczna. Dość ciekawy temat, dlatego że to jest trochę związane tak naprawdę ze mną jako człowiekiem i tym, jak staję się artystą, dlatego że jestem zupełnie nie z artystycznej rodziny, zupełnie nie z dużego miasta, tak naprawdę z małym doświadczeniem wcześniejszym artystycznie, dlatego że ja się wychowywałem na Zagłębiu w bardzo, bardzo małej miejscowości, która się nazywa Poręba, w zwykłej, przeciętnej rodzinie ojca robotnika i mamy pielęgniarki. I ta choreografia społeczna tak naprawdę bierze się stąd, dlatego że idąc za wzorem mojej mamy, która jako osoba pracująca w służbie zdrowia przede wszystkim pokazywała mi się jako człowiek, który lubi ludzi dookoła. Tak naprawdę stąd wzięła się choreografia społeczna, dlatego że... To zacznijmy w takim razie, skoro już jesteśmy w Zagłębiu i jesteś w rodzinie z mamą i z tatą, to powiedz mi w takim razie od czego, tym bardziej skoro nie jesteś z artystycznej rodziny, od czego rozpoczął się twój kontakt ze sztuką? Co to było za doświadczenie, które cię wciągnęło w ten świat? To jest bardzo zabawna historia, dlatego że ja często do tego wracam. To nie jest tak, że to się zdarzyło, jak byłem, nie wiem, dorosły, tylko jakby... Ja zawsze wiedziałem, że chcę być artystą. Pierwsze przejawy, które pamiętam ja osobiście, były mniej więcej w wieku, kiedy miałem lat 4. Chodziłem do przedszkola. Ja już wtedy byłem jakby dzieckiem teatrzyków szkolnych, przedszkolnych, wierszyków i konkursów. Nie wiadomo, skąd się to brało. Nie wiadomo, skąd się to brało. Rodzice byli zaskoczeni? Rodzice byli zaskoczeni. Rodzice myśleli, że zostanę prawnikiem, lekarzem albo księdzem. I ja pamiętam taką rozmowę z moją mamą, bo to jest prawdziwy zawód. Tak, która strasznie martwiła się o moją przyszłość. Ona mówi, dziecko, może ty byś został jakimś lekarzem albo prawnikiem, tak się dobrze uczysz, masz takie dobre oceny. Ja mówię do niej, mamo, jak ja zostanę artystą, to będę dla ciebie prawnikiem, lekarzem, kim tylko będziesz chciała po prostu. Więc tutaj tak naprawdę sprawa została załatwiona bardzo szybko. Gorzej było z moim ojcem, który jednak chciał twardego zawodu jako właściciel firmy budowlanej. Jakby myślał, że jak to ojciec, chciał dobrze dla ciebie. Myślę, że nadal chce dobrze i wreszcie zauważa to, że sztuka to też coś dobrego, no ale on myślał, że w takim tutaj śląsko-zagłębiowskim anturażu będę przejmował jego dziedzictwo i firmę i tutaj będę dzierżył fach w ręku i budował domy. Ja niestety powiedziałem inaczej. Kiedy zdałem do szkoły teatralnej warszawskiej, spotkałem przez przypadek na ulicy mojego wujka z tej mojej polskiej, warszawskiej rodziny. Oznajmiłem mu bardzo entuzjastycznie, że właśnie oto dostałem się do szkoły teatralnej w Warszawie, a on powiedział, no to okej, a poza tym jeszcze co będziesz studiował? Jestem w stanie to zrozumieć, dlatego ja nie skończyłem tylko jednych studiów na Wydziale Teatru Tańca. Tych kierunków dookoła artystycznych mam strasznie dużo, dlatego że jestem również absolwentem produkcji filmowej, zarządzania w kulturze i obecnie... Ale czy to nie są te próby udowodnienia właśnie tak zwanym cywilom, że sztuka ma jednak swoje konkretne podstawy, typu właśnie produkcja, budżet i tak dalej? Ale wróćmy do tego momentu, kiedy ty tak jakby po tych pierwszych doświadczeniach w szkole zacząłeś jakby dalej iść i twoi bliscy zrozumieli, że to nie są żarty i że to nie są jakieś błędy młodości. Jak to się dalej potoczyło? Jest taki punkt i myślę, że to jest jakby bardzo ważny punkt, który odkształca mnie W ogóle w moich poszukiwaniach artystycznych jest to sylwetka Jacka Umińskiego, późniejszego mojego dziekana. Natomiast potem jest także jako młody człowiek, poszukujący również warsztatów i jakiejś dynamiki, pojawiam się na warsztatach i spektaklach Śląskiego Teatru Tańca, który, to może część Państwa właśnie uzna za nowość, jest prekursorem takiego stylu tańca, techniki, która nazywa się Polska Technika Tańca Współczesnego. I tam spotykam się z sylwetką Jacka Umińskiego i widzę to coś, to znaczy jakby wtedy jeszcze nie wiem, co to znaczy, widzę tylko dużą dynamikę ciała, impulsów muzyki. Po prostu jako młody nastolatek zachwycam się tym, że można powiedzieć wprost, dzieje się dużo, więc jestem zbombardowany obrazem i w zachwycie zgłębiam poprzez warsztaty treści, które promuje Jacek Umiński. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Tobiaszem Bergiem, choreografem i twórcą społecznym. Nie będę słuchać twoich kłamstw, nie chcę być jak te panie, nie będzie dziś kolejnych szans, wszystkie wykorzystałeś, nie myśl, że płaczę po nocy, znów zostajesz tym sam, nie chcę słuchać twoich kłamstw. Obiecałeś mi, że nie popłyną łzy, i nagle jedna z nich spadła z nieba ci. Ciekawa jestem, czy będzie ci lepiej. Nie martwię się o siebie. Po co to wszystko? Byłam tylko cieniem, dosyć mam mętnych słów. Nie będę słuchać twoich kłamstw, nie chcę być jak te panie, nie będzie dziś kolejnych szans, wszystkie wykorzystałeś, nie myśl, że płaczę po nocy, znów zostajesz z tym sam, nie chcę słuchać twoich kłamstw, sorry. Zaczyna się temat o tobie, a ja już tego nie słucham. Nie siedzisz już w mojej głowie od dawna. Miasto leczy mnie, w tłumie jest mi lżej. Dziś robię to, co chcę, robię to, co chcę. Po co to wszystko? Byłam tylko cieniem, dosyć mam mętnych słów. Nie będę słuchać twoich kłamstw, nie chcę być jak te panie, nie będzie dziś kolejnych szans, wszystkie wykorzystałeś, nie myśl, że płaczę po nocy, znów zostajesz z tym sam, nie chcę słuchać twoich kłamstw, sorry. Słuchają Państwo Trójki, a my kontynuujemy rozmowę z Tobiaszem Bergiem, choreografem i twórcą społecznym. Polska Szkoła Tańca Współczesnego. Tak, co tak, to za Jacek specyfika, Umiński. Co to za wyjątkowość w świecie tańca? Wyjątkowość w skali światowej tak naprawdę, bo technika Jacka Umińskiego znana często szerzej za granicą, w Stanach Zjednoczonych, również w Chinach. Jeszcze myślę, że do końca jakby niepoznana szeroko w Polsce, jest to, można powiedzieć, współczesna interpretacja naszego dziedzictwa kulturowego, dlatego że tam zostały zawarte rytmy i obrzędowość ludowa związana z ciałem, ruchem, tańcem, brzmieniami. Zostały również poprzez różnego rodzaju tempa i kulturę żydowską wpisane tradycje żydowskie, które jakby były na terenie Polski, i również słowiańskość. Ale jest to zinterpretowane w bardzo współczesny sposób, więc oglądamy z jednej strony coś, co opiera się na dawnej kulturze, ważnej dla naszego narodu, coś, co opowiada o naszej historii, ale jednocześnie dynamiczne ciało, które jest w ciągłym ruchu, w ciągłej zmianie tempa, centrum. To jest dla mnie taki obraz wirujących, dynamicznych planet, które gdzieś się ze sobą zderzają i dzieje się coś bardzo, bardzo kreatywnego i nieoczywistego jednocześnie. Czyli co? Całe nasze wielokulturowe dziedzictwo narodowe ujęte w pewien kod języka ciała. Tak, Jacek Łumiński jako do tej pory osoba dla mnie ważna, mój mentor, często kiedy mam jakiś problem twórczy zadzwonię do niego i jak zwykle zna odpowiedź jako osoba bardziej doświadczona, przechodzi przez historię Polski jako człowiek, tancerz wykształcony również antropologicznie, koduje tą przeszłość Polski w ruchu, mówiąc brutalnie towar eksportowy tak naprawdę. Byłem na konferencji w Chinach i na otwarciu konferencji i sympozjum tanecznego zamiast witamy państwa wielkie zdjęcie Jacka Łumińskiego, więc jednocześnie powód do dumy. Czyli znowu cudze tak. Chwalicie, swego nie znacie, bo nie jest chyba postać tak bardzo znana w Polsce jak uznana za granicą, również w Holandii. Tak, Jacek ma specyficzny charakter, dlatego że to jest przede wszystkim twórca i artysta, który gdzieś jest według mnie jeszcze nie do końca odkryty, natomiast wykształcił, jak matka na swojej piersi, wykształcił wielu ciekawych artystów i tutaj choćby Tomasz Wygoda, znany może państwu jako choreograf Mariusza Trelińskiego przy wielu produkcjach, Anna Krysiak. Oraz też bardzo, bardzo znany w środowisku teatralnym, specjalista od ruchu scenicznego, czyli de facto choreografii dramatycznej. Dokładnie, czy też Anna Krysiak, wieloletnia tancerka Teatru Wielkiego Opery Narodowej, tańczący przez wiele lat Sebastian Zajkowski, czy też na Śląsku Sylwia Hewczyńska i teraz młode pokolenie tancerzy i choreografów, do którego może zaliczę się też po prostu sam, ale też również moi koledzy młodsi, których obserwuję oraz studenci Jacka, dlatego że Jacek w Polsce tworzy unikatowy wydział oparty właśnie na jego ideach, na polskiej technice tańca współczesnego i w taki sposób chce promować dalej kulturę, już nie tylko jako twórca, ale także chce tworzyć cały trend, z którego wyrasta moje myślenie choreograficzne, łączone również z tym uwielbieniem dla społeczeństwa i człowieka, dlatego że to, co jest najcenniejsze poza lekcją Jacka, poza tym, że nigdy nie wiedziałem, czy tańczy to dobrze, ale jednocześnie moje ciało poznawało nowe kierunki ruchu, było to, że Jacek wyznaje zasadę, że bez sztuki wysokiej nie ma społeczeństwa i dzięki sztuce wysokiej możemy rozwijać się i tak naprawdę prowokować w pozytywny sposób drogą ewolucji postęp. Postęp w dziedzinach gospodarczych, ale także społecznych. Jest to dokładnie takie potraktowanie techniki tańca jako nie tylko dzieło sztuki, ale społeczna definicja wielu zjawisk, również antropologiczna i kulturowa, bardzo blisko zbliżona do społeczeństwa, czyli do osób z tak zwanych, ekspercko mówiąc, grup zagrożonych wykluczeniem, czy też osób z alternatywną motoryką ruchu, takich jak wózkersi, czy właśnie osoby niewidome i niedowidzące, albo więźniowie. I o tym za chwilę będziemy dalej rozmawiać, a teraz prosiłbym cię, żebyś się zapowiedział kolejny fragment, który być może w pewnym sensie podbije to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Na dzisiaj przygotowałem taką artystkę z Wysp Owczych, jest to Ivor z piosenką Bridges, dlatego że wsłuchując się w treść zrozumiemy też, o czym ona śpiewa i dlaczego to budowanie mostów jest dla nas bardzo ważne, więc niech będzie to Bridges i Ivor. Za chwilę będziemy kontynuować rozmowę z Tobiaszem Bergiem, choreografem i twórcą społecznym, a teraz w Trójce posłuchajmy mostu, który nas przeniesie do następnego wejścia. You have to find your own way. Słuchają Państwo Trójki. Rozmawiamy nadal z Tobiaszem Bergiem, który jest naszym gościem. Choreograf, twórca społeczny. Tobiaszu, kontynuujmy ten wątek o tańcu jako pewnym też narzędziu integracji, integracji wszelkich osób wykluczonych, jako język mostu, tak jak przed chwilą też pięknie zapowiedziałeś poprzedni utwór. Taniec budujący wspólnotę, ja tak to określam. I myślę, że to jest najbardziej szlachetna część mojego tańca i mojej choreografii, która ubogaca mnie też przy spotkaniach z artystami już w takich, wiadomo, etatowych i normalnych realizacjach scenicznych. Twierdziłem wiele lat temu, że chciałbym też, wiadomo, jestem obywatelem naszego kraju, czuję związek ze społeczeństwem, lubię nasz kraj. Nie chciałbym być artystą odklejonym od rzeczywistości, ponieważ jakby za darmo mogłem studiować, wykształcić się i działać, to stwierdziłem, że chętnie chciałbym oddać też coś innym ludziom. No i to, co mogę oddać, to tak naprawdę moje zaangażowanie choreograficzne. Stąd zacząłem tańczyć z osobami niewidomymi i niedowidzącymi. Później tańczyłem z więźniami, tańczyłem z seniorami, tak naprawdę z różnymi grupami społecznymi. Natomiast to zderzenie z osobami niewidomymi, niedowidzącymi jest dla mnie najcenniejsze, dlatego że na tym opieram też moją działalność naukową i badania związane z moim doktoratem. Czyli w tym przypadku osoby, które same nie widziały tańca w życiu. Tak, jest to najciekawsze dla mnie, dlatego że wiadomo, wzrok jest rzeczą wspaniałą, ale dla artystów bywa również zabijający, że widzimy coś, coś jest określone i nie możemy wyjść poza jakiegoś rodzaju ramy. Natomiast zrzeszam wokół siebie osoby, które nigdy nie widziały tańca i nie miały szansy go zobaczyć, mogą zrozumieć coś albo właśnie na nowo skodyfikować pewne pojęcia. Przypomnijmy sobie klasyczny balet. Mamy tam, nie wiem, plié, relevé, parę skoków, adagio i tak dalej. Jako tancerze tańczący codziennie o godzinie 8 rano, półtorej godziny klasyki, znamy to na pamięć. A teraz pozwólmy naszym niewidomym pomyśleć, co dla nich znaczy plié i jak ich ciało mogłoby skodyfikować właśnie słowo plié. Co zrobi ich ciało? Dla jednych czyli będzie tak to zwany ręką. Przysiad. Dokładnie. Dla innych będzie to ruch ręką, inni ruszą głową, ktoś nagle upadnie. Tutaj właśnie rodzi się to zderzenie kreatywne, to znaczy, że nie dość, że niewidomi, niedowidzący tancerze są zaproszeni do tworzenia kultury, to tak naprawdę wpływają na jej pozytywną transformację. Już nie oglądamy tej osoby niewidomej jako człowieka potrzebującego pomocy na ulicy, bo nie jest w stanie przejść przez ulicę albo otworzyć sobie drzwi, tylko oglądamy tego człowieka jako wartościowego współtwórcę spektaklu, że on nagle przynosi coś, o czym ja nigdy bym nie pomyślał. Czy był taki moment, że ty jako tancerz, jako choreograf byłeś zaskoczony sposobem, w jaki rusza się osoba niewidoma? Nie było innego momentu, kiedy nie byłbym zaskoczony. Mhm. To jest zawsze bardzo cenne spotkanie, a też zaczęło się dość ciekawie, dlatego że przez miesiąc, wiele lat temu, bo już to 7 lat temu było, zaczynając pracę z osobami niewidomymi, ja uznałem, że nie mogę przyjść po prostu, wiecie, jako chłopak, który przychodzi do środowiska osób niewidomych i on teraz będzie tutaj nauczał i mówił im, jak to jest. Ja po prostu zrobiłem tak, że na miesiąc stałem się niewidomy i w warsztacie terapii zajęciowej pracowałem z osobami niewidomymi i niedowidzącymi. Przychodziłem pod drzwi warsztatu, zakładałem takie specjalne opaski szczelne, żeby mieć pewność, że na pewno nic nie widzę. Następnie przychodzili po mnie moi niewidomi opiekunowie, którzy włączali mnie w życie ich grupy, ich społeczności. No i najpierw wykonywaliśmy różne krótkie prace, później jedliśmy wspólnie posiłki, sprawdzaliśmy, czy woda na herbatę jest ugotowana. Ja zastanawiałem się, czy się poparzę, obleję, czy nic mi się nie stanie, jednocześnie dziwiłem się, jak oni robią to dookoła, że są w stanie funkcjonować. Tak miesiąc najpierw pracowaliśmy w odwróconej roli, a następnie zaczęliśmy tańczyć. I? Tutaj zaczęły dziać się najciekawsze rzeczy, dlatego że już nie byłem jakimś chłopakiem z zewnątrz, który przyjdzie do grupy, powie im coś mądrego, będę, nie wiem, panem artystą czy panem od tańca, który się pojawił, tylko byłem człowiekiem od nich, więc tak naprawdę ta choreografia z jednej strony była twórcza, ale tak naprawdę wiele zmieniała, dlatego że możemy patrzeć na to jako upadek w tańcu, ale tak naprawdę upadek metaforyczny, czy nawet upadek rehabilitacyjny. Bo jakby możemy opowiedzieć o tym tańcu jako upadku cierpienia, ale także upadku w formie bezpiecznego upadania. To znaczy, że jeden z naszych tancerzy nie zrobi sobie krzywdy, kiedy upadnie na ulicy. Więc my tutaj nagle otwieramy wiele potrzebnych społecznie aspektów, a tak naprawdę tylko tworzymy spektakl. Jednocześnie wiele się zmienia i wiele pozytywnie odkształca społeczeństwo. Taka najcenniejsza lekcja sprzed 6 lat, na naszą taką krótką etiudę w Teatrze Rozrywki w Chorzowie przyszli gimnazjaliści i ja mówię do koleżanki, mówię: słuchaj Ola, przyjdą ci gimnazjaliści, ja się po prostu boję, że to będzie salwa śmiechu i tak naprawdę jakiegoś kpienia z naszych tancerzy. Mówię: dobra, jeżeli coś zdarzy się nie tak, to ja jestem w stanie wyjść na scenę, przerwać spektakl. Natomiast spektakl poszedł w całości i ci gimnazjaliści ze szkoły sportowej, a wiadomo, jak to stereotypowo traktujemy klasy sportowe, po prostu chłopaków, chuliganów, sam pamiętam, jak to było u mnie w gimnazjum, poprosili o spotkanie z osobami niewidomymi po spektaklu, że oni chcieliby porozmawiać. I na tym spotkaniu co drugie stwierdzenie, co druga sentencja padało: to było wspaniałe, co zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy, że jesteście takimi samymi ludźmi jak my. Zobaczyliśmy, że jesteście również sprawni i w ogóle się tego nie spodziewaliśmy. Wiele osób było wzruszonych. To jest jeden z takich bardzo piorunujących mnie obrazów, którego myślę, że nigdy, albo przynajmniej przez jeszcze wiele, wiele lat, nic nie przebije. W takim razie poproszę cię o następny utwór, który pozwoli nam troszeczkę skonsumować tą wzruszającą historię, którą opowiedziałeś. Dobrą referencją na ten moment będzie Zbyszek Wodecki i Kaja w utworze Chwytaj Dzień, dlatego że wszystkie te próby są świeże i są jak chwytanie dnia, dlatego posłuchajmy go razem. Wefadi, tam wikari tatai, alivi, wantu sudo deba, lovitu, nai halifi, du soli du tonana, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, radził tak. Chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, klary wina swe. naszym studiu trójkowym. Cały czas rozmawiamy z Tobiaszem Bergiem, choreografem niezwykłym, bo choreografem społecznym, twórcą społecznym. To na pewno generuje bardzo dużo dobrej energii, wzruszeń i dobra, po prostu dobra. Natomiast powiedz, co ty z tego masz w swojej działalności autonomicznej jako choreograf? Co ty z tego zabierasz do swojej pracy, chociażby też w teatrze? Poza stresem twórczym, który jak zwykle mi towarzyszy, i nieprzespanymi nocami, które oczywiście są jakimś elementem odpowiedzialności twórczej, mam poczucie zabierania ze sobą troski, tego, że zrobiłem coś dobrego, że byłem właśnie z tymi ludźmi przez ten czas, dałem z siebie swoje maksimum na ten moment i myślę, że jest to coś, co mnie spełnia. Ale poza tym oczywiście pojawia się tutaj ego artysty i pojawia się ten obraz, że mam nowe inspiracje, tworzę coś unikatowego, przychodzę z nowymi pomysłami do moich studentów czy do artystów, kiedy pracujemy w teatrze lub w operze. Więc tak naprawdę spotkania społeczne kształtują mój język twórczy. Ja też uważam, że idąc za pierwotnymi, rytualnymi źródłami teatru, nie ma teatru, nie ma sztuki bez odbiorcy. Chciałbym, żeby ten odbiorca widział siebie w tej sztuce, więc jakby zawsze to jest jakiś taki kontekst, że mogę być bliżej ludzi, mogę opowiedzieć o czymś, co może dotykać problemów, problemów społecznych, problemów tych ludzi. Dlatego ja bardzo lubię pracować również na wsiach, w takich miejscach bardzo, bardzo, bardzo oddalonych od kultury, gdzie ludzie nie mają pieniędzy, czasu, czy też dystans nie pozwala, żeby dotrzeć do teatru. I ten teatr lubię przywozić właśnie do tych osób. Najciekawsze jest zawsze to, że przyjeżdżamy, bo są też ze mną znajomi, czy tam, nie wiem, Karolina Szczypek, Lucy Sosnowska, Paweł Sablik. Przyjeżdżamy i ci ludzie mówią, bo ja myślałem, że to po prostu, wiecie, przyjedziecie jak takie paniska z Warszawy, a wy to tacy normalni jesteście. To jest zawsze taki miód na moje serce, żeby nie kreować się na takie panisko, tylko żeby w tym wszystkim zostać człowiekiem. To przypomina mi twojego starszego kolegę Mikołaja Mikołajczyka, który wręcz zamieszkał w Zakrzewie. I tam tworzy z lokalną społecznością już taki regularny teatr i traktują go już jako swojego. Znam historię Mikołaja, znamy się z Mikołajem bardzo dobrze, no jakby środowisko choreografów jest na tyle małe, żeby się poznać ze wszystkimi i bardzo dobrze znam tą przypadłość i myślę, że to jest właśnie najbardziej ludzka część, dlatego że kiedy my przyjeżdżamy właśnie na wieś, czy spotykamy się z seniorami, ja nagle czuję się jakby ich częścią. Przypominam sobie taki projekt, w którym trafiłem do grupy w Bieczu, to było województwo małopolskie, zaprosił mnie tam Tomek Kireńczuk i on mówi, słuchaj, mamy taki program dla osób 60+, zrób spektakl. Ja mówię, okej, przyjmuję wyzwanie i tak mówię, Jezu, co ja zrobię z jakimiś osobami 60+ w Bieczu, nic nie wiem, a mam tylko 10 spotkań. I przyjechałem na to spotkanie i mówię, drodzy państwo, mówimy do siebie po imieniu, ja wtedy miałem 27 lat i zachowujemy się tak, jakbyśmy wszyscy mieli 27 lat. No i nie wiem, był pan Józek lat 90, była pani Halinka lat 70 parę i nagle zaczęli przynosić swoje historie, kiedy mieli lat 27 i jedna z pań na przykład szyła sobie sukienkę na Sylwestra, a drugi pan utknął w pociągu, bo zasypało tory. I jakby na ten temat zaczęliśmy tańczyć spektakl taneczny, który się nazywał Tamte Prywatki, dlatego że my to sprowadziliśmy potem do takiego rodzaju imprezy, co to znaczy dla mnie teraz jakby impreza i czy w ogóle istnieje temat prywatek, co to znaczyło kiedy oni mieli 27 lat. Kiedy oni mieli 27 lat, jak tak naprawdę imprezowaliśmy. Natomiast najciekawsze było to, że ja przez te 10 prób codziennie miałem jakąś prywatkę u kogoś z lokalnymi specjałami kulinarnymi i nie tylko. No bo jak ich rozkręciłeś, to już potem poszło. Już tak. Nie było końca. Mój stan wiedzy jest taki, że wasze środowisko taneczne jest takim środowiskiem najbardziej, że tak powiem, nieobsłużonym przez państwo. Wiadomo, że żyjemy w kulturze jeszcze niezreformowanej, nietkniętej nawet jakąkolwiek reformą, ale w tym wszystkim wy od lat, mając do dyspozycji albo teatr wielki, albo nic, jakoś udało wam się egzystować. Jak to w tej chwili, jakbyś mógł na koniec powiedzieć, bo uważam, że taki mam obowiązek, żeby cię o to spytać, jaki jest stan rzeczy, jakie macie warunki pracy, gdzie możecie pracować, jak to wygląda w tej chwili na dzisiejszy tak zwany dzień? Tutaj muszę odpowiedzieć w taki sposób, z czego się bardzo cieszę. Przez wiele lat oczywiście było ciężko, natomiast ja bardzo, bardzo szczerze i z całego serca doceniam i również dziękuję za działalność pana wicepremiera, czyli naszego ministra kultury oraz pani wicedyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Aleksandrze Dziurosz, dlatego że pani dyrektor w ramach współpracy i dobrego serca tak naprawdę tworzy warunki do rozwoju. To założenie pana ministra, pana premiera Glińskiego stwarza warunki nie tylko dla tych artystów znanych czy uznanych z dorobkiem, którzy mogą przyjść do instytucji, pokazać swoje CV, powiedzieć pracowałem tu, tu i tu za granicą, ale tych, którzy zaraz po zakończeniu studiów wpadają w tak zwaną szczelinę, tak jak też to jest oczywiście w teatrze dramatycznym. Tak, ale stwarza warunki dla takich ludzi jak ja. Dzięki temu tak naprawdę możemy tworzyć, możemy pracować, możemy spotykać się z widzem, możemy spotykać się ze współtwórcą i tworzyć w różnych teatrach. I jestem bardzo, bardzo wdzięczny za to. Dobrze, to ja akceptuję twoją wdzięczność oczywiście, chociaż z mojej perspektywy to jest umiarkowany optymizm. To jest już coś, natomiast porównując to jednak do innych krajów, to nadal jest bardzo dużo do zrobienia i można by powiedzieć dziękujemy, ale prosimy o więcej. Szczególnie dla waszego środowiska. Się. To ja mogę powiedzieć być może z tej pozycji, że tak powiem, zewnętrznej wobec twojego środowiska, ale jednak będąc wewnątrz teatru, jest to rzeczywiście, byliście wykluczeni i coś do przodu to poszło, ale dalej trzeba tego pilnować, żebyście mieli coraz lepsze warunki, takie przynajmniej minimum, jakie u naszych sąsiadów na zachodzie są standardem. Bardzo ci dziękuję, Tobieszu, i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dobrego dnia dla ciebie i dla wszystkich słuchaczy. A państwa proszę o to, byście jeszcze pozostali z nami, bo po tym utworze przed nami jeszcze felieton. War noch nie so hellwach. Fühl mich wie ein Tourist, weil alles anders ist, auch wenn ich mich verlaufe. Ich will nie mehr nach Hause. Hättest du mir das bloß nie gezeigt, seit ich es weiß, kann ich nicht mehr zurück. Ich will nie wieder alleine sein, nimm mich mit. Du hast was Magisches in dir, was keiner sieht. Ein Zauber, der dich jederzeit umgibt. Wie ein Parfum, das man nicht kaufen kann. Fühlt sich unglaublich an, weil es niemand anders wie dich gibt. Du hast was Magisches in dir, was keiner sieht. Ein Zauber, der dich jederzeit umgibt. Wie ein Parfum, das man nicht kaufen kann. Fühlt sich unglaublich an, weil es niemand anders wie dich gibt. Hab nur Augen für dich. Strom reißt mich mit, ich will alles verlieren. Was ist mit mir passiert? Ich löse mich auf in deinen Arm. Komm mir nochmal nah, bis ich nichts mehr spüre. Außer Glücksgefühle. Hättest du mir das bloß nie gezeigt? Seit ich es weiß, kann ich nicht mehr zurück. Ich will nie wieder alleine sein, nimm mich mit. Du hast was Magisches in dir, was keiner sieht. Ein Zauber, der dich jederzeit umgeht. Wie ein Parfum, das man nicht kaufen kann. Fühlt sich unglaublich an, weil es niemand anders wie dich gibt. Du hast was Magisches in dir, was keiner sieht. Ein Zauber, der dich jederzeit umgeht. Wie ein Parfum, das man nicht kaufen kann. Fühlt sich unglaublich an, weil es niemand anders wie dich gibt. Bevor das man nicht kaufen kann, fühlt sich unglaublich an, weil es niemand anders wie dich gibt. Wie ein Parfum, das man nicht kaufen kann, fühlt sich unglaublich an, weil es niemand anders wie dich gibt. Tobiasz Berg jest dla mnie przykładem człowieka, który łączy w sobie wykonywanie sztuki wysokiej z absolutną intencją i chęcią dotarcia do wytwarzania i bycia częścią krwiobiegu społecznego. Ciekawe, na ile felieton Pawła Turskiego jest oderwany, a na ile podłączony do tego, co przed chwilą powiedziałem. I jeszcze trzy grosze. Krwiobieg społeczny? Kto by się tym przejmował? Najważniejsze jest przecież tworzenie dla tworzenia i zarabiania. A że środki często płyną bez zbytniej kontroli do różnych instytucji, to sztuka jest sposobem na utrzymanie się, dorobienie się i spełnianie swoich marzeń. Fakt, że czasem mało kogo wystawy czy przedstawienia absorbują, nie jest już tak istotny. To nie ta kolumna dotycząca frekwencji jest w końcu w Excelu sprawdzana. Wychodzi więc na to, że sztuka jest dla nikogo i de facto tworzona przez nikogo. Bo kimże jest artysta, który nie chce, aby pozostał po nim pomnik trwalszy niż ze spiżu? Oprócz tego, że oczywiście jest pozbawiony antycznych ideałów. Tak naprawdę osoba taka jest każdym, od biznesmena po amatora, ale na pewno nie jest artystą. Bo artysta musi mieć, zresztą zgodnie ze słownikową definicją, jakiekolwiek umiejętności. A jak mają być one sprawdzone, jeśli nikt nie może ocenić ich prac, bo nikt tak naprawdę ich nie widział? Sztuka musi docierać, musi wpływać, zmieniać nas, skłaniać do refleksji, rozwijać, a czasem jej zadaniem może być nawet zwykłe uszczęśliwienie. Jeśli tak nie jest, to szczerze, prace takie, bo sztuką tego nazwać na pewno nie można, czego nie jesteśmy często świadomi, są wytwarzane tylko po to, aby ktoś na koniec mógł przyjść i z dumą krzyknąć do kasy. Przepraszam pana, że niepokoję. Przepraszam pana, musiałam przyjść. Nie jestem winna, to serce moje. To serce milczeć już nie chce dziś. Już nie mogę dłużej kryć, co we mnie płonie. Jak mi tętnią stronie, jak się serce rwie. Już nie mogę dłużej kryć, jak brak mi siebie. Gaśnie dzień na niebie, gdy nie widzę cię. Przed smutkiem bronić się chcę i nie mam dokąd. W tęsknocie bronić się chcę i nie wiem jak. Już nie mogę dłużej kryć, jak bardzo źle mi. Chyba nikt na ziemi nie miłował tak. Już nie mogę dłużej kryć, co we mnie płonie. Jak mi tętnią skronie, jak się serce rwie. Bronić się chcę i nie wiem jak. Już nie mogę dłużej kryć, jak bardzo źle mi. Chyba nikt na ziemi nie miłował tak. Już nie mogę dłużej kryć, co we mnie płonie. Jak mi tętnią skronie, jak się serce rwie. Każdy z nas może zrobić wszystko, mimo wszelkich przeciwności losu.